W Warszawie była to dyskusja między Ryśkiem a Elą. Nazywa się Rodzina słowem silna. Coś tam się tu popierdoliło, przepraszam.